उसके संपूर्ण जो है उपाधि विशेषता समाप्त हो गई है, ऐसा जो गीय ब्रह्म स्वरूपेण यह पश्यत, जो स्वरूप से देखता, ऐसा तो क्षेत्रज्ञ को देखता है। और क्षेत्रम च क्षेत्र को कैसा देखता है, माया निर्मित हस्ति स्वप्न दृष्टि वस्तु गंधर्व नगर आदिवत। जैसे माया निर्मित हाथी है अथवा स्वप्न दृष्टि वस्तु है अथवा गंधर्व नगर है, इसके समान असदेव सदैव भासते, न होते हुए भी जो सत्य समान प्रतीत होता है। इत्येवं निश्चित विज्ञानो यः, इस प्रकार के निश्चित विज्ञान वाला जो है, तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात्, यथोक्त सम्यक दर्शन के विरोध से अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान उसका निवृत्त हो जाता है। तस्य जन्म हेतु अपगमात, जन्म का हेतु समाप्त हो गया ना। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणेशः इत्यनेन विद्वान भूयो नाभिजायते इति यदुक्तम तद उपपन्नम उक्तम। जो कहा था कि यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, इसके द्वारा विद्वान जो कहा गया था कि फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये निर्धारित कर दिया, थोड़ा जो है वह थोड़ी टीका में देखिए कि निमित्त महाक्षेत्र वो हो गया था, अविवेकाद आरोपित संयोगे दृष्टान्त महाराजवादी उक्तम संबंधम निगमेत स्वयं तस्य निवृत्ति योग्यत्यम सूचयति मिथ्या है, जो मिथ्या है उसकी निवृत्ति विवेक से हो सकती है। कथम तही मिथ्या ज्ञान से निवृत्ति इत्याशंका, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कैसे है, तथा यथोक्त सम्यक दर्शन विरोध होने से मिथ्या ज्ञान अपगच्छित हो जाएगा। टीकाकार लिखते योयम विज्ञानमय प्राणेषु इत्यादि तम पदार्थ विषय शास्त्र अनुसृत्य, जो भाष्यकार भगवान ने कह दिया था ना कि शास्त्रोक्त रीति से जाना, तो उपनिषद का प्रमाण देते हैं कि योयम विज्ञानमय प्राणेषु, तो यहाँ तम पदार्थ विषय जो शास्त्र का अनुसरण करके विवेक ज्ञानम आपाद्य क्षेत्र क्षेत्र का विवेक ज्ञान प्राप्त करके महाभूतादि धृत्यंतात क्षेत्रात, महाभूत से और धृति पर्यंत जो क्षेत्र यहाँ पर कहा गया उससे उपदृष्टित्वादि लक्षणम, उपदृष्टानुमंता से जो कहा ना तद लक्षण प्राग उत्तम क्षेत्रज्ञम, उस क्षेत्रज्ञ को मुंज इसी का न्याय न, जो मुज से इसी का निकालना का न्याय है, उस न्याय से विविच्य पृथक करके सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम संपूर्ण उपाधियों से रहित ब्रह्मस्वरूपेण गीयम यु अनुभवति, ब्रह्मस्वरूप से गीय का जो अनुभव करता है तस्य मिथ्या ज्ञानम अपगच्छति इति संबंधः, उसका मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है, ये संबंध। कथम अस्य निर्विशेषम क्षेत्रज्ञस्य सविशेषत्व हेतु सत्वात् इति आशंक्याः, तदे निर्विशेष जो क्षेत्रज्ञ है ना है? वो सविशेषत्व हेतु कैसे हो जाएगा, सत्वादि सविशेषत्व के हेतु कैसे बनेंगे, तो उसको कह दिया वहां क्षेत्रम च क्षेत्र माया निर्मित है ना। बहु दृष्टान्तोक्ति, बहुत दृष्टान्त क्यों दिया, बहुत दृष्टान्त माने माया हस्ती स्वप्न दृष्ट वस्तु गंधर्व नगर, ये हो गया बहु दृष्टान्त। तो ये क्षेत्रज्ञ से बहुविधत्वम क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र से द्योत्यति, क्षेत्र बहुत प्रकार का है इसलिए बहुत दृष्टान्त दे दिया। उक्त ज्ञानान मिथ्या ज्ञानापगमे हेतु माह, इस ज्ञान से मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है, इसमें हेतु कह दिया यथोक्त। तथापि कथम पुरुषार्थ सिद्धि ही कालांतरे तुल्य जातीय मिथ्या ज्ञानोदय संभवात, कहा फिर कैसे पुरुषार्थ की सिद्धि, एक बार भ्रम हुआ तो फिर भ्रम हो जाएगा, पहले जब भ्रम हुआ था तो अभी ज्ञान हो गया, भ्रम निवृत्त हो गया, फिर कल फिर भ्रम हो जाएगा, तो कालांतर में तुल्य जाती मिथ्या ज्ञान का उदय हो जाएगा, ऐसी आशंका करके कहा तस्य जन्म हेतु अपगमात, उसका जन्म का हेतु समाप्त हो गया। हेतु होगा तब न होगा ना, अगर हेतु नहीं रहेगा तो कैसे होगा। सम्यक ज्ञान अज्ञान तत् कार्य निवृत्तिया मुक्ति ही, सम्यक ज्ञान से अज्ञान और उसकी कार्य की निवृत्ति होने से मुक्ति है। इति स्थिति फलितम आह यम वेत्ति पुरुषम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदम। आगे के ग्रंथ को अवतरित करने के लिए जो व्यहित वृत्त है दोनों के बीच में, उसका कीर्तन करते हैं कि क्या कह दिया गया, क्या कहना है कि न स भूयो विजायते। ये कहा था ना कि सर्वथा वर्तमानों के न स भूयो विजायते। इति सम्यक दर्शन फलम अविद्या जो संसार बीज निवृत्ति द्वारेण जन्म भाव उक्ता। इसके द्वारा क्या कह दिया गया कि सम्यक दर्शन का फल क्या है, अविद्या जो संसार बीज निवृत्ति, अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश है अतजन्य जो कर, इसकी जो है निवृत्ति के द्वारा जन्मा भाव क्लेश कर्म का अभाव, इसके द्वारा जन्मा भाव, ये बात कह दी गई थी। थोड़ी सी टीका है, अविद्या अनाद्य निर्वाच्यम अज्ञान मिथ्या ज्ञान और तत्संस्कार संस्कारस्य। वो जो है अविद्या तो हो गई जो है अनाद्य निर्वचनीय अज्ञान और मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान का संस्कार, ये सब आदि से हो गया, आदि शब्दार्थ। व्यवहितम अनुद्य अव्यवहितम अनुबदति, ये तो व्यवहित का अनुवाद किया ना कुछ पहले आया था, अब अव्यवहित पूर्व में क्या हुआ इसको कहते हैं कि जन्म भाव उक्त जन्म कारणम च अविद्या निमित्तक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग उक्त। जन्म का कारण क्या है, का अविद्या ही जन्म में निमित्त है और वह उसका क्या स्वरूप है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो आध्यासिक संयोग है वही जन्म का हेतु है, ये बात कह दी गई। थोड़ी टीका है, व्यवधान अव्यवधानाभ्याम सर्वानर्थ मूलत्वा अज्ञानस्य तन्निवर्तकम् सम्यक् ज्ञानम् वक्तव्यम् इत्यादि। व्यवहित जो हमने लोगों ने देख लिया अव्यवहित देख लिया, दोनों में क्या निष्कर्ष निकला कि सभी अनर्थ का मूल है कौन, अज्ञान। अज्ञान सभी अनर्थों का मूल है, इसलिए अज्ञान का जो है निवर्तक सर्वानर्थ मूलत्व अज्ञानस्य तन्निवर्तकम् सम्यक् ज्ञानम् वक्तव्य। अब अज्ञान का निवर्तक जो सम्यक् ज्ञान है वो सम्यक् ज्ञान कहना चाहिए, इसलिए कहते हैं अतः तस्या विद्याया निवर्तकम् सम्यक् दर्शनम् उक्तम् अपि पुनः शब्दांतरेण उच्यते। इसलिए अज्ञान का अविद्या का निवर्तक जो सम्यक दर्शन है वह यद्यपि कह चुके हैं, फिर भी जो है दूसरे शब्दों के द्वारा फिर कथन करते हैं। थोड़ी सी टीका और देखिए, तस्य असकृत उक्तत्वात् बारंबार जब कह दिया गया तो फिर क्यों कहते हैं, तदुक्तार्थ प्रवृत्तिर वृथा, जो बात कह दी गई है उसके लिए फिर प्रवृत्त होना ये तो वृथा है, ऐसी आशंका करके गए। अति सूक्ष्मार्थस्य शब्द भेदेन पुनर् पुनर्वचनम अधिकार भेदानुग्रहाय इति मत्वा आह। तत्व अत्यंत सूक्ष्म है जिसको सद असद शब्द से भी हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा सूक्ष्म जो अर्थ है उसको शब्द भेद के, अशब्द पद है तो शब्द भेद के द्वारा पुनर् पुनर् जो वचन है वह वचन अधिकारी भेद अनुग्रहाय अधिकार, एक अधिकारी है जो एक बार कहने से समझ जाता है, उतनी तीव्र बुद्धि शुद्ध बुद्धि नहीं है तो नहीं समझता, तो फिर से समझाना पड़ता, फिर से समझाना पड़ता। तो माता को पुत्र को समझाने में आलस्य नहीं होता था। अब ये पूछेगा ये क्या है, माता कह दे कि कौवा है, फिर दो मिनट के बाद फिर पूछेगा ये क्या है, तो फिर कह दे कि कौवा है, फिर ऐसा कैसे है वो पूछते हैं। पर माता उससे जो है वह उदासीन नहीं होती है, वो बार बार पूछता है, वो बार बार समझाती है, जब समझ जाता है तो नहीं पूछता। लेकिन जब तक उसको पक्का अंदर नहीं हो जाता तब तक पूछते रहता है। ऐसी जो है ये श्रुति है, हम लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता, दो बार में नहीं समझ में आता, तीन बार में नहीं समझ में आता, तो भी श्रुति को आलस्य नहीं है, वो एक शब्द के द्वारा, दूसरे शब्द के द्वारा, तीसरे शब्द के द्वारा समझाती है। तो ये श्रुति का अनुग्रह है। दूसरे वस्तु बहुत सूक्ष्म है और हमारे पास जो साधन है उस साधन जो है माइक वस्तु को पकड़ने वाला है, अमाइक तत्व को ग्रहण करने वाले साधन नहीं है। क्योंकि भोग होता है माइक, इसलिए भोग के लिए जो साधन मिलता है वो माइक साधन, इंद्रिय इत्यादि माइक वस्तु के प्रकाश करने वाले हैं, इनके द्वारा आत्मा गृहित नहीं होता है। अब यदि कहो कि इनके द्वारा गृहित नहीं होगा तो आत्मा फिर जाना ही नहीं जा सकता। हाँ, आत्मा को जान नहीं सकते थे आप यदि वो आत्मरूप न होता, समझा कि नहीं? वो आत्मरूप है क्योंकि आत्मा जब जो है इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, तो कैसे जान सकते। आत्मरूप है इसलिए बिना इनके सहायता के जाना जा सकता। पर उपाय वही है, शब्द के द्वारा लक्षित करना, शब्द का विषय न होने पर भी शब्द के द्वारा लक्षित करना, लक्ष्य में आ जाए। इसीलिए दूसरे दर्शन वाले प्रतिभिज्ञ मानते हैं कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा की खाली पहचान होती है, आत्मा ही आप जानते भी हैं पर पहचानते नहीं हैं कि यही आत्मा है। देखो है भी, आप जानते भी हैं पर पहचानते नहीं। अनात्मा में आत्मबुद्धि हो गई है, उसी को आत्मरूप से पहचानते हैं और आत्मा को आत्मरूप में नहीं पहचानते। इसलिए शास्त्र प्रतिभिज्ञा कराता है। तो उसी बात को कहा, पुनर्पुनर्वचनम अधिकार भेद भेद अनुग्रहाय इति मत्वा आह उक्तम अपि पुनः शब्दांतरेण उच्यते समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व वनिष्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भगवान कहते हैं कि देख रहे हो का, हम तो देख रहे हैं का, इसको देखना नहीं कहते। ये माइक नेत्र से जो नाम रूप हम देख रहे हैं इसका नाम देखना नहीं है, व्यवहार में इसका नाम देखना है, पर परमार्थ में इसका नाम देखना नहीं। पारमार्थिक दृष्टि तो ये है कि वास्तविकता को आप देख लें, और व्यवहारिक दृष्टि ये है कि जो माइक जो है वस्तु है उसको आप देखें। जैसे वास्तविकता से कोई मतलब नहीं, व्यवहारिक मान्यता जो है उस रूप में आप देखते जाइए, व्यवहारिक दृष्टि है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में देखना तो ये है कि सत्य वस्तु को जब आप देख ले तो देखना, और सत्य वस्तु को देखे नहीं तो वो देखना नहीं, वो भ्रम है। तो कहा सत्य वस्तु क्या है, तो कहा कि भूतेषु सर्वेषु भूतेषु, ऐसा मानते हैं कि भवंती जनि लक्षणम विकारम भजंती इति भूतानी भवंती इति भूतानी, जो होते, होने का मतलब क्या है, उत्पन्न होते। उत्पन्न होने का मतलब क्या है, जनि लक्षण विचार विकार, छह विकारों में प्रथम विकार कौन है, जायते जनि लक्षण। तो जनि लक्षण विकार को जो प्राप्त होता है उसका नाम है भूत। अब तेषु, तो भूत जो भी होगा उसमें कई चीजें होंगी, उसका नाम एक पड़ जाएगा, उत्पन्न हुआ जो भी चीज उत्पन्न हुई उसका कोई न कोई नाम जगत में पड़ जाता तुरंत, और वह नाम दूसरे से उसको भिन्न कर देता है। बच्चा उत्पन्न हुआ उसका नाम भी रख दिया देवदत्त, यज्ञ दत्त, कुछ नाम रख दिया। कोई वस्तु उत्पन्न हुई तो उसका नाम तुरंत ही उसका नाम पड़ जाता है। भले एक पैसा निकला था बहुत छोटा ना, जो छोटा तो नया पैसा बोलते थे उसको, नया पैसा, तो पुराना पैसा तो अलग था, नया पैसा निकला था। तो महाराष्ट्र में गया तो महाराष्ट्र में उसका नाम खड़कू। तो मैं बहुत प्रयास किया कि इसको पता लगावे कि खड़कू नाम कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि पैसा तो अभी जन्म लिया, ये पैसा तो पहले था नहीं, आई इसका खड़कू नाम कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू, बहुत खोज किया, ये तो पता नहीं लगा कि खड़कू कहाँ से शुरू हुआ है। पर पूरे महाराष्ट्र में उसको बोलते खड़कू। पर ये पता लगा कि तुच्छ चीज को बहुत जो है छोटी हो निकृष्ट उसको खड़कू बोलते। अब खड़कू नाम चल गया उसका। नाम ही जो है ना, कोई भी वस्तु उत्पन्न होते ही क्या होता है कि उसका नाम पड़ता, नाम से भेद हो जाता है, तो नामगत भेद उसमें रहता है, रूपगत भेद हो गया है कि नहीं, तभी तो वस्तु उत्पन्न हुई तो रूपगत भेद झट हो जाएगा। तो रूपगत भेद हो जाता है, नामगत भेद हो जाता है, जातिगत भेद हो जाता है, क्रियागत भेद हो जाता है, गुणगत भेद हो जाता है। इस प्रकार कोई भी भूत है, कोई भी वस्तु उत्पन्न हुई है तो उसमें ये सारा का सारा भेद रहेगा। विभक्त है, ये विभक्त, ये है विभक्त होती वस्तु। तो कहा कि सर्वेषु भूतेषु विभक्ति से भूतेषु, ये विभक्त भूत जो है ना, इसमें एक सम है, ये है विषम। जितनी भी उत्पत्ति है तो जो उत्पन्न होता वो होता विषम, पर एक विषम में एक सम चीज है, सम जो एक रूप है, जो उत्कर्ष अपकर्ष से रहित है, निर्विशेष है। तो ऐसा एक जो है वो सम है, उस सम को जो देखता है वही वस्तुतः देखता है। जो ये विषम दर्शन है वो दर्शन दर्शन नहीं, वास्तविक दर्शन नहीं, वो माइक दर्शन है। आदम भी माया को यही मानता है, भेद दर्शन ये माइक है, और अभेद तत्व एक इसमें है कि जिस पर ये भेद खड़ा है, एक पर्दास्थानी अभेद तत्व है जिस पर ये भेद दिख रहा है, वह सम है। यह सक्रिय है तो वह निष्क्रिय है ना, ये रूपवान है तो वह अरूपवान है, बिल्कुल जैसा ये है, ये चंचल है तो वो जो है अचंचल है। तो ऐसा जो तत्व है सम, एक रूप, जो उत्कर्ष अपकर्ष से रहित है, निर्विशेष है, उसको जो देखता है वो कौन है, तो कहते हो तिष्ठन्तम भूतेषु तिष्ठन्तम्। भूत हैं दौड़ने वाले, प्रतिक्षण देखो, प्रतिक्षण जो भी जन्म होगा उसको प्रतिक्षण परिवर्तन होगा, ये निर्धारित करके रखना है। किसी भी चीज का भूत माने जो जन्म वाला हुआ, और जिसका जन्म हुआ वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। परिवर्तन न हो तो फिर वो जो है विनाश तक नहीं पहुंच पावे, वो परिवर्तन ही उसको विनाश तक पहुंचाता है। पहले नाम रूप से अस्थि हो गया है? फिर वर्धते, अब देखो वर्धते भी एक परिवर्तन है, तो प्रतिक्षण परिवर्तन है तभी तो वर्धते। विपरिणमते, अब देखो परिवर्तन हो गया, दाढ़ी निकल गई, मोच निकल, परिवर्तन हो गया, विपरिणाम भी परिवर्तन है। अपक्षीयते, ये भी परिवर्तन है। फिर विनश्यति, तो नाश को प्राप्त होगा, जन्म वाला नाश को प्राप्त होगा, और जन्म से नाश तक परिवर्तन है। जन्म से और नाश तक निरंतर परिवर्तन उसमें हो रहा है। एक क्षण भी कोई चीज उस समय उसी समान नहीं रहेगी। कहते खंभा आदि मकान आदि सब में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को हम न समझ पा रहे, क्योंकि ये नाश को कैसे प्राप्त होगा। वही परिवर्तन झट दिखाई दे देता है, किसी में परिवर्तन दिखाई नहीं देता, पर परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन नहीं हो तब तो नाश को प्राप्त नहीं हो सकता। तो भूत जो है जिसलिए उत्पन्न हुआ है इसलिए परिवर्तनशील है, पर उस परिवर्तनशील में प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है उसमें तिष्ठन्तम्, एक है तिष्ठन्त, एक अनेजत है, अनेजत वो हिले नहीं अभी। ये षड विकार रूपी जो परिवर्तन हो रहा है उसमें वो हिला ही नहीं, यानी क्षर स्वभाव जो है वह तो निरंतर परिवर्तनशील है, और यह एक रूप से वर्तमान है क्योंकि निरवय है। ये जो सावयव होगा उसमें परिवर्तन होता जाएगा, भूत सावयव है, जड़ है, इसलिए इसमें निरंतर परिवर्तन होगा, पर परमात्मा जो है निरवय है वह परिवर्तन रहित है, इसलिए वो तिष्ठन्तम्, इसमें जो है रहने वाला, इसको सत्ता देने वाला, स्फूर्ति देने वाला। तो ई जो है वो कौन है जिसको कहते हैं ना अशरीरम शरीरेषु, आता ना श्रुति में अशरीरम शरीरेषु अनवस्थे स्वस्थितम्, महांतम विभु आत्मान मत्वा धीरो न सोचे। तो ये जो कहा कि अशरीरम शरीरेषु, देखो ये सब शरीर वाले उसमें वो अशरीर है, ये सब कैसे हैं, अनवस्थित है, और उसमें वह अवस्थित है तिष्ठन्तम्। तो इससे निर्धारित ये होता है कि वह एक रस जो आत्मा है, अध्यात्म में अनुभव करिए कि शरीर प्रतिक्षण परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है, पर इसमें आप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हम कई बार कहते हैं कि जब ध्यान देते हैं हम तो प्राय करके सामान्य प्राणी तो बाहर जीता है, उसके जीने का आधार बाहर रहता है, पैसा है तो जी रहा है, वो अनुकूल वस्तु है तो जी रही है, जी रहा, स्त्री है तो जी रहा, पुत्र है, वो उसको आधार बना करके वह जी रहा है, उसकी गाड़ी उसको आधार बना करके। लेकिन साधक जो होता है, साधकत तो यही है कि वो बाहर नहीं जीता, वो अपने मानस स्थिति में जीता है, समझे ना। बाहर कोई वस्तु गई आई इससे मतलब नहीं, उसका मन नहीं बिगड़ना चाहिए, उसका मन जैसा रहेगा वही वैसे रहेगा। मन शांत है तो शांत है, आत्मा तो शांत सबका है, इससे मतलब नहीं। साधक का मन शांत है तो अपने को शांत जानेगा, और मन उसका अशांत हो गया तो अपने को अशांत जानेगा। बाहर की वस्तु उसका आधार नहीं है, उसका आधार मन है। मन जो है वह रजोगुणी हो गया तो अशांत जानता है, मन सत्वगुणी हो गया तो शांत जानता है। तो मन जैसा है उसी में रहता है, लेकिन इसी मन के पीछे एक अपना स्वरूप दूसरा है, जिसमें अनेक प्रकार के मानस वृत्ति उठी। कभी हम प्रसन्न हुए, कभी अप्रसन्न हुए, कभी सत्वगुणी वृत्ति उठी, कभी रजोगुणी वृत्ति हुई। सबको प्रकाश करने वाला एक आपका जीवन यहीं पर अलग है बिल्कुल, जो खाली प्रकाश कर रहा है। सुखी आपको बता रहा है, दुखी है तो भी उसको प्रकाश कर रहा है। प्रकाश करने वाला एक आपका जीवन यही अनुभूत है, जो बाहर से भी संबंधित नहीं है, मन से भी संबंधित नहीं है। जो बाहर को भी प्रकाश कर रहा है, मन को भी प्रकाश कर रहा है, वो बिल्कुल पृथक है, और वही वस्तु तो अपना जीवन है। वास्तविक जीवन आपका वही है, क्योंकि जानने वाले आप हैं। तो जो भी जाना जा रहा है, मन जाना जा रहा है, तो वो तो आप नहीं हो सकते। तो वास्तविक जीवन जो है वह कैसा है, वो अति स्थंतम है, वह अनिजत है, वो खाली प्रकाश कर रहा, कुछ नहीं कर, उसमें कोई क्रिया नहीं है, अक्रिय है आप। वास्तविक जीवन हमारा अक्रिय है, और ये मानस जीवन सक्रिय है। अब उसको और स्थूलता आ गई तो शरीर इत्यादि को लेकर के विशेष सक्रियता हो गई, पर वास्तविक जीवन जिसलिए हमारा अक्रिय है, इसलिए हम अक्रिय हैं। शरीर मन के क्रिया से हमारे में कोई क्रिया नहीं है, हमारा जीवन ही अक्रिय है, हमारा स्वरूप ही अक्रिय है। अब उस स्वरूप में जो स्थित है वह अक्रिय है, चाहे उसके शरीर में इंद्रिय में कोई क्रिया दिखाई दे रही हो तो भी वो अक्रिय है। चाहे कितने भी चित्र दिखाई दे रहे हो पर्दे पर वह अक्रिय ही है, उसका कोई संबंध नहीं बनता है। इसी बात को लेकर के कह दिया कि तिष्ठन्तम, तो देखो विपरिणाम रहित हो गया कि नहीं, अब उसमें कोई परिणाम नहीं है। स्थंतम कह दिया, एक रस हो गया, उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं। ऐसा कौन है? कहा परमेश्वरम, उसी का नाम है परमेश्वर। परमेश्वर क्यों कह दिया, आत्मा ही क्यों नहीं कह दिया? कहा देखिए वो परम भी है ना, वो परम भी है और ईश्वर भी है। परम कैसे है तो हम लोग देख चुके हैं, इंद्रियेभ्यो परो ह्यर्था अर्थव्यश्च मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान पर और अव्यक्तात् पुरुषः पर। तो पुरुष है पर, वो परम है, उससे परे कोई है ही नहीं, इसलिए वो परम भी है। और ईश्वर कैसे है भाई, ईश्वर कैसे है? कहा ईश्वर ये है कि अपनी सत्ता मात्र से सबको सत्ता दे रहा है और सबको शक्ति दे रहा है, सत्ते मात्र से, कोई क्रिया से नहीं। वो ईश्वर ऐसा है कि सन्निधि मात्र से जो है ना, जैसे अयस्कांत मणि होती है ना, वो अपने सन्निधि मात्र से लोहे को चलाती रहती है, इसी प्रकार ये सन्निधि मात्र से सबको सत्ता दे रहा है और सबको में गति का हेतु, सबके सबको आंख देख रही है, क्यों? आत्मसन्निधि से, श्रोत्र सुन रहा है क्यों? आत्मसन्निधि से। श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनो यद बाचो है बाचम सब प्राण से प्राण। तो सन्निधि मात्र से सबको जो है दे रहा है। राजा के समान नहीं ईश्वर है वो। ये राजा जैसे वाणी से अपने व्यवहार से प्रेरणा देता है ऐसा ईश्वर नहीं है वो। वो परम भी है और सत्ता मात्र से सबको चलाने वाला होने से ईश्वर भी है। इसी को कह दिया था ना पहले, नैव कुर्वन् कार्यं। वो करता भी नहीं है और कराता भी नहीं है। वो तो दो स्वयं भी नहीं करता है, दूसरे को प्रेरणा भी नहीं देता है। तो हो कैसे रहा है? कहा उसकी सत्ता मात्र से स्वभावस्तु प्रवर्तते। उसके सत्ता मात्र से जो है वह स्वभाव जो है वह अनादि प्रकृति जो है वह चल रही है, प्रवृत्ति हो रही है। उसकी सत्ता के बिना नहीं हो सकती। तो वह कैसा है कि वही समम यथा भवति तथा तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्। वह सम रूप में रहने वाला जो परमेश्वर है। और कैसा है वह? तो जो उत्पन्न होता है उसका नाश, मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ ही ये उत्पन्न होता है। तो विनश्यत्सु भूतेषु, विनश्यत् जो ये भूत हैं उसमें अभी अविनश्यन्तम्। एक ऐसा तत्व है कि जो नाश को कभी प्राप्त नहीं होता है। तो उस आत्मा को, उस परमेश्वर को जो देख लेता है मनुष्य शरीर प्राप्त करके, उसी का देखना सफल हो गया, उसको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जो है किसी को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। इसलिए वही जो है वस्तुतः देखता वही है, उसी का देख, और सफल देखना उसका हो गया। इसको देखना थोड़ा कहते अभी देखा फिर कल देखने की इच्छा हुई फिर परसों देखने की इच्छा हुई, कोई देखना है? ऐसा देखना होना चाहिए कि फिर देखने की इच्छा समाप्त हो जाए। देखना तो ऐसा होना चाहिए। तीन जगह ऐसा प्रयोग, एक जगह और आया ऐसा प्रयोग ना, यह पश्चित सर कहाँ आया? गीता में ही आया किसी श्लोक में। समदर्शन के लिए तो तीन जगह आया, ये भी एक जगह और आया है। सूर्यचैवे सुपाके च पंडिता समदर्शिन। एक समदर्शन वो हो गया और एक समदर्शन आया है? नहीं, समदर्शन शब्द आया है। सूर्यचैवे सुपाके कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्मण्य कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्य सु नहीं। ये नहीं, एक समदर्शन आया कि समम, इस पर थोड़ी टीका है। सर्वत्र परस्य एकत्वान नोत्कर्षापकर्षवत्वम इत्या। पर जो है ना एक है, सर्वत्र परस्य एकत्व, वो सब जगह एक है। जब एक ही है तो उसमें उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है। उत्कर्ष अपकर्ष की जो प्रतीति है वो शरीर आदि को लेकर के है कि नहीं? अरे शरीर को, बुद्धि को, आप बहुत पढ़ लिए तो बुद्धि को लेकर के आपके उत्कर्ष मालूम हो रहा है, पर आत्मा को लेकर के उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है। जितना भी उत्कर्ष अपकर्ष प्रतीत होता है साधक को भी, वह किसको लेकर के होता है? कभी मन जो है बड़ा सात्विक रहा तो बड़ा उत्कर्ष मालूम होता है, अपने साधन में उत्कर्ष मालूम होता है। और कभी मन जो है रजोगुणी हो गया तो अपकर्ष मालूम होता है। पर ये मन में मालूम होता है, शरीर में उत्कर्ष अपकर्ष मालूम होगा आपको, मन में मालूम होगा, वाणी में मालूम होगा, लेकिन आत्मा में उत्कर्ष अपकर्ष नहीं। वो उसको भी प्रकाशित करता है तो उसको भी प्रकाशित करता है, उत्कर्ष को भी, मन के उत्कर्ष को भी प्रकाशित करेगा और मन के अपकर्ष को भी प्रकाशित करेगा। इसलिए आत्मा में उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है। इसी को कहते हैं कि सर्वत्र परस्य एकत्वात्, सब जगह वह पर परमात्मा एक है, इसलिए दोत्कर्षापकर्षवत्तम, उसमें किसी प्रकार का उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है। समम निर्विशेषम तिष्ठन्तम, वो सम निर्विशेष रूप में है, स्थितिम कुर्वन्त। कहाँ है वो, दिखाई तो नहीं देता भाई, जितने दिखाई देते हैं वो तो चंचल ही दिखाई देते हैं। कहा कि यही है, सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु प्राणिषु, ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत में, वृक्ष पर्यंत में, सभी प्राणियों में तिष्ठन्तम् स्थितिम् कुर्वन्तः, वो सभी प्राणियों में एक रस है। तो कहा प्राणिषु, कम किसको देखना है, कौन है सभी प्राणियों में एक रस का, परमेश्वर। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि बुद्धिय अव्यक्तात्मनो अपेक्ष परम, देखिए परमेश्वर का अर्थ कर रहे ना, कि देह, देह से देखिए उत्कर्ष इंद्रिय का है, उससे मन है, मन से बुद्धि है, बुद्धि से अव्यक्त है, अव्यक्तात्मा अव्यक्त से पुरुष पर है, तो इसलिए इसकी अपेक्षा से परम ईश्वर तम सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तम्, वो सभी भूतों में सम जो रह रहा है। तानि विशिनष्टि, अब भूतों को जो है विशेषण देते हैं, विनश्यत सुइति, तम च परमेश्वरम अविनश्यन्तम् इति, भूत है नाश वाले और परमेश्वर है जिसका, जिसमें कोई विकार नहीं है, नाश से सभी ले लेना, जन्म से लेकर के सभी सर विकार नहीं। थोड़ी टीका देख लीजिए, परमत्व ईश्वरत्व च उपपाद्य, वही ना, परमत्व और ईश्वरत्व देह इंद्रिय से ले लिया ना, इससे परमत्व भी कह दिया और ईश्वरत्व भी कह दिया। आत्मा जीव तम इत्यादि ना अन्न उक्ति ही, आत्मा कहाँ है, भूतानाम, हाँ अव्यक्त आत्मनोपेक्ष। अच्छा, तो अव्यक्त से आत्मा को अलग कर लिया इन्होंने, आत्मा माने जीव, वो तो जीव की अपेक्षा से भी जो पर है, अव्यक्तात् पर है तो कह दिया था पुरुष को ना, पर वो जीवत्व भाव भी तो बीच में आ जाता है कि नहीं, तो इसकी अपेक्षा से परमेश्वर, तो उसी को कहा कि जीव भाव से भी पर है, किसी को ले लिया। आत्मा जीव तब इत्यादि न अन्वयक्त, आश्रय नाशाद आश्रितस्यापि नाशम आशंक्य। कहा कि भाई ये तो आपकी बात समझ में नहीं आती, तो क्यों, कहा कि प्रत्येक शरीर में है ना आत्मा, कहाँ है, कहा कि शरीरों में है, भूतों में है। कहा शरीरों में आत्मा है और शरीर कैसे हैं, नाशवान है, तो आप बताइए घड़े में दूध है और घड़े का नाश हो जाए तो दूध कहाँ रहेगा, घड़े में दूध है और घड़े का नाश हो जाए तो दूध कैसे रहेगा, ऐसे शरीर में आत्मा है और शरीर का नाश हो जाए तो आत्मा का नाश हो जाएगा। आजकल मानते हैं कि शरीर के नाश से ही चेतनता का नाश मानते, आज शरीर का नाश हो गया तो चैतन्य का नाश हो गया, यदि कहो कि चैतन्य नित्य है तो कहते शरीर से पृथक दिखाओ उसको, शरीर से पृथक दिखाओ, अरे भाई जो है वह बल्ब से पृथक प्रकाश को हम न भी दिखा पाए तो भी प्रकाश पृथक तो आई है, किसी आधार के बिना आपको प्रकाश हम न दिखा पाए तो भी प्रकाश पृथक है, बल्ब पृथक है, ये तो मानने पड़ेगा। इसी प्रकार जो है वह आत्मा पृथक है, इसी बात को लेकर के कहते हैं कि आश्रय नाशात आश्रितस्यापि नाशम आशंक्य, इसकी आशंका करके जो है वह मूल में भाष्य में कहा कि तम, तम कहाँ है, तम च परमेश्वरम अविनश्यंतम, ओ परमेश्वर जो है अविनाशी है, अविनश्यंतम इति विशिनष्टि, यानी वो विनश्यंत है ये अविनश्यंत, यही विशेषण, यानी क्षेत्र जो है विनाशी है और क्षेत्रज्ञ अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है और ये जड़ संसार जो है विनाशी है। उभयत्र विशेषण द्वयस्य तात्पर्य मा, दोनों जगह विशेषण द्वय, माने उसमें विनश्यत ये विशेषण है और इसमें अविनश्यत ये विशेषण है, तो ये दोनों का तात्पर्य कहते हैं कि भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यंत वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थम, ये इसलिए कह दिया कि भूत बिल्कुल अलग हैं और परमेश्वर अलग स्वभाव का है। हमको भी समझना चाहिए कि अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत जो ये भूत है ये बिल्कुल इसका स्वभाव ही अलग है और आपका स्वभाव बिल्कुल अलग है, आपके स्वभाव का इसके स्वभाव का मेल नहीं खाता, संसार का स्वभाव अलग है, चेतन का स्वभाव बिल्कुल अलग है, ये कार्यकारण संघात का स्वभाव बिल्कुल अलग है और आपका स्वभाव बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उल्टे ही है, ये विनाशी है तो आप अविनाशी है, ये जड़ है तो आप चेतन है, ये विकारी है तो आप अविकारी हैं, ये सक्रिय है तो आप अक्रिय हैं, बिल्कुल उलट स्वभाव है। अब भ्रांति यही है कि इसके साथ तादात्म्य होकर के आत्मा में इसके स्वभाव का आरोप होता है, यही भ्रांति, यही संसार है, जो इसका स्वभाव है वो आपका स्वभाव है, ये बिल्कुल ही पृथक है, पर इसके स्वभाव का जो जड़ का स्वभाव है उस स्वभाव का आत्मा में आरोप होना यही संसार है। स्वभाव तो बदलेगा नहीं पर आरोप तो हो सकता है, रसी का स्वभाव तो बदलेगा नहीं पर सर्प का आरोप तो आप कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई बाधा नहीं, और रसी को भी कोई बाधा नहीं है, आपको भी कोई बाधा नहीं है, रसी को भी कोई बाधा नहीं है ना, क्योंकि रसी में कोई विष नहीं आएगा इसलिए रसी को भी कोई बाधा नहीं है, और भ्रमित व्यक्ति आरोप कर लिया तो उसको भी जो है कोई नहीं जो है बाधा रस्सी पहुंचा रही है, आप आरोप करते रहिए भय करके तो रहिए जाते रहिए, इसलिए आत्मा का स्वभाव बिल्कुल पृथक है और इसका स्वभाव बिल्कुल पृथक है, तो इसके स्वभाव का आरोप आप आत्मा में कर लीजिए तो अब उसके कारण जन्म मरण का चक्र होता रहे उसमें कोई बाधा नहीं है। इसी को कहा कि भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यंत वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थम, नाश अनाशाभ्याम वैलक्षण्येपि, अच्छा भाई इससे विलक्षणता भले ही मान लें हम कि भूत जो है विनाशी है आत्मा अविनाशी है, पर कथम अत्यंतम अत्यंत वैलक्षण्यम, इतने मात्र से अत्यंत वैलक्षण्य तो नहीं हो जाएगा, सविशेषत्व भिन्नत्वयोर तुल्यत्वादि की संकते, ये शंका कहते हैं कि भाई सविशेष वो भी है सविशेष ये भी है, हैं? और वो भी भिन्न है जड़ से भिन्न हुआ है और उससे भिन्न जड़ है, तो ये सब तो एकता हो जाएगी ना, तो अत्यंत वैलक्षण कैसे होगा। काव कहा कि अत्यंत वैलक्षण इस प्रकार से है, अरे भाई सविशेषक तो हो जाएगा कि नहीं, जड़ से वो विशेष हो गया है? जड़ से ये ठीक है कि भाई भूत जो है नाशवान है वो अविनाशी है, पर इतने से अत्यंत वैलक्षण कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो सविशेष वो जड़ है उसकी एक विशेषता है, चेतन है उसकी एक विशेषता है, तो सर्वशेषत्व होगा कि नहीं, सर्वशेषत्व भी होगा। और दूसरी चीज जो है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये होगा भिन्न, जड़ से भिन्न चेतन है, चेतन से भिन्न जड़ है। तो इस प्रकार आप अत्यंत जो है वह वैलक्षण्य कैसे कह रहे हैं। किसी को भाष्य में कहा कि कथम, कैसे जो है वैलक्षण्य है, सर्वेशम ही भाव विकाराणाम जिन लक्षणों भाव विकारो मूलम। तुम देख लो वैलक्षण्य, जितने भी भाव विकार हैं, जितने भूत हैं, उनका जन्म हुआ कि नहीं, तो जन्म लक्षण विकार उनमें हुआ। तत्र हेतु माह जन्म नहीं, जन्मांतरेण उत्तरे विकारा युज्यन्ति जन्म वो तत्तुपलम्भात। जन्म के बिना तो आगे के विकार कोई आएंगे नहीं, तो जन्म जब हो गया तभी आगे के विकार आएंगे, और विनाश के अनंतर कोई विकार रहेगा नहीं। तो विकार कहाँ से हैं, जन्म से शुरू होते हैं और विनाश